राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 4 अगस्त सन 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम राम राम राम राम राम सौंदर्यशास्त्रीमुद्रायकृष्णी नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ये सत्संग दो तरह से होता है, ऐसे बहुत से भेद है। ये जो सत परमात्मा है उसके साथ स्नेह हो जाए, अपनापन हो जाए, वो सत्संग है। एक असत से है पिंड छू जाए, ये भी सत्संग है। सत नाम है सत्य का, सच्चा। ये जो कच्चा है संसार, इससे छुटकारा हो जाए, ये भी सत्संग है। तो जो सत परमात्मा है उसका प्रेम हो जाए, इसका नाम सत्संग है। भगवान के प्रेमी संतों का संग हो जाए, ये भी सत्संग है। निष्काम भाव से संतों के साथ प्रेम हो जाए, अपनापन हो जाए, ये भी सत्संग है। और संसार से उपरति हो जाए, ये भी सत्संग है। आज तो बताया था ना कि संसार के साथ हमारा संबंध रहने वाला नहीं है, पहले था नहीं और फिर रहेगा नहीं, और वर्तमान में भी इसका वियोग निरंतर हो रहा है। इसमें आसक्ति रखता है, कामना है, वासना है, आशा है, कृष्ण, ये कुसंग है। ये मन से जितना छोड़ सके वो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये छोड़ ही रहा है। संसार सबसे छूट रहा है, शरीर छूट रहा है, कुटुंब छूट रहा है, संबंधी धन दौलत संपत्ति घर जमीन जायदाद सब छूट रही है, हमारे से अलग हो रही है। जन्मे उस समय में जितना माता पिता कुटुंब से संबंध था उतना कुटुंब आज संबंध नहीं है। जितने वर्ष आ गए हैं इतना संबंध वो कम हो गया है, और जो जो समय बीत रहा है जो जो कम ही होता ही चला जा रहा है। और यहाँ से जाने का संबंध नजीक आ रहा, प्रतिक्षण कभी नहीं रुकता है, वो एकदम आ रहा है। समय आने पर चट जाना पड़ेगा। तो रहने के दिन थे उनमें से जितने दिन आ गए हैं उतने दिन तो चले ही गए हैं। मनुष्य बहुत से एक जन्म तिथि मनाते हैं, आनंद मनाते हैं। ये बात वारंट की आनंद नहीं, दुख की है कि इतना एक वर्ष और चला गया, हमारा कमी इतनी हो गई, घाटा पड़ गया, इतना घाटा पड़ रहा है निरंतर। तो सावधान होकर अपना सत्संग करो, सत परमात्मा के साथ प्रेम करो, असत के संग का आसक्ति का त्याग करो, ये सत्संग है। संग जैसा करोगे वैसा रंग चढ़ेगा, वही बात कायम रहेगी। तो सच का संग करने से सच का संग चलेगा, और नाशवान का संग अविनाशी विनाशी करोगे तो असत का संग चलेगा, असत का उसका असर हो जाएगा, उसका चिंतन होगा, उसमें तल्लीन हो जाओगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस बात को प्रभु से पुकारते रहो। भगवान जब कृपा करते हैं तब सत्संग देते हैं, विशेष कृपा करते हैं लोग, संत समागम दुर्लभ भाई। राम कृपा के चित में ही जाए, संत विशुद्ध मेरे पर ते ही चित में ही राम कृपा कर दे ही। कृपा दृष्टि से भगवान देखते हैं तब अच्छा संग मिलता है। मनुष्य जन्म मिला है ये एक भगवान की कृपा है, और मनुष्य जन्म मिलने पर पारमार्थिक इच्छा होगी, चाहना होगी सत्संग करें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अच्छा विचार करें, ऐसा भाव हो गया, ये कृपा है विशेष। इसमें भी विशेष कृपा है जो मौका मिल जाए सत्संग का, सत्चर्चा का, सत्चिंतन का, तो ये सब सत्संग है। संसार से अलग होना भी सत्संग, परमात्मा के साथ एक होना भी सत्संग है। संसार की रुचि है कुसंग है, परमात्मा की रुचि है ये सत्संग है। सत है ना परमात्मा, संसार असत है तो असत से रुचि हटेगी, ये सत का संग हुआ है, क्योंकि संसार हटने वाला ये बात सच्ची है। सच्ची बात का संग ही सत्संग है, इसका वियोग हो ही रहा है और हो ही जाएगा, एक दिन साफ वियोग हो जाएगा, तो इससे वियोग हो गए अपने इससे विमुख हो जाना ये सत्संग है, क्योंकि सच्ची बात है। अवश्य विषय, ये संसार के विषय कितने ही साथ में रहे, अवश्यम याद आ रहा, एक दिन बिल्कुल जाने वाले हैं, ये वियोग अवश्यम भावी है। हरेक काम करने में संदेह होता है कि लड़का पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, ये ब्याह जाएगा कि नहीं, इसके लड़का लड़की होंगे कि नहीं, तो संदेह होता है सब में, पर ये मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें कोई संदेह, मरेगा ही तो चाहे जल्दी हो चाहे देरी हो मरेगा जरूर। अपने भी काम कितने करेंगे करेंगे करेंगे उसमें कोई संदेह, अगर मरेंगे मरेंगे इसमें संदेह नहीं, सच्ची बात है। तो मरने से पहले पहले अपना असली काम कर लो, फिर कोई हर्ज नहीं है। रिजब धोखा कोने फल दे सूखा खेत, खेत ने फल दे दिया अब सूख जाते, तो खेती की फल फसल आएगी ठीक तरह से। ऐसे मानव जीवन का समय सार्थक बना लिया, अब चाहे महाराज जी चला जाए सही तो परवाह नहीं है इसकी, और पहले चला जाए बड़ी खोती है कि खेती अभी तक किए है थोड़ा थोड़ा अनाज पैदा हुआ, अभी मर जाए तो पैदा कुछ नहीं होगी। ये बात कच्चा मामला है। इस बात से तूर्ण यथेतना पड़ते मृत्यु यावत निश्चय सार कल्याण के लिए जल्दी जल्दी सत्संग से प्रकाश मिलता है, अंधेरा दूर होता है। ये जा रहा है शरीर, ये बात सुनते हैं तो सच्ची बात सुनते हैं तो असर होता है, और सच्ची बात सुनने को हर एक जगह मिलती नहीं है। जो सच्ची बात है कि मर जाना जरूर है, ये कभी चलेगा नहीं, तो जल्दी करो अपना काम बनाने के लिए, तो ये बात हर एक जगह नहीं मिलती। एक भाई कहते थे शेष जी शेठानी हो शेषानी शेष यू कहना कई मिलते हैं कि मर जाओ, ये कहने वाले मिलता बहुत कम मिलते हैं। सच्ची बात है ये, कितना दिन से शेषानी रहेंगे या जाएगा इसमें बिल्कुल। ये तो आपने सुना ही होगा ये मृत्यु लोग है, ये सब मृत्यु लोग है, पर ये मृत्यु लोग ही कहलाता है। अरे मृत्यु संसार सागरा, मृत्यु संसार सागर है, संसार सागर में जैसे संसार में जल होता है, इस संसार में मौत ही मौत है, मौत ही मौत, पूरी मौत भरी हुई, हर दम मरे हैं, प्रत्येक क्षण संसार मर रहा है, मनुष्य मर रहे हैं, पशु मर रहे हैं, वृक्ष मर रहे हैं, सब पृथ्वी देव तेज वायु आकाश चंद्रमा सूर्य तारा नक्षत्र सब मर रहे हैं, जा रहे हैं, खत्म होने की तरफ जा रहे हैं, सबके सब ही निश्चिंत कैसे बैठे हो? कृष्णा दिन रहने का विचार है, आपका विचार चलेगा नहीं, रहना रहना करते करते ही मरते हैं, हमें तो जाना है, ऐसे हो बहुत कम आदमी होते हैं, जाना है बेचारा ऊपर जाना ही है, ठीक है, बहुत कम रहने की इच्छा रहती है जाते हैं, तो ये अवश्यम काम कर, अवश्यम भावी काम है, ये जरूरी काम है, बिल्कुल अनिवार्य काम है, आवश्यक काम है, जाना है, इसको पहले से स्वीकार कर लो कि जाना है ही भाई, यहाँ काम करना है वो जल्दी कर लो, रहने का पता नहीं है, मौत इतनी विलक्षण है जो हरदम आ रही है, हरदम ही बह रही है, और शरीर छूटने के बाद भी गर्भ मर जाए, जन्मता मर जाए, दिनों का मर जाए, वर्षों का, महीनों का, मरना तो सदा खुला है, जीना इतना खुला नहीं है, तो जीने की लालसा रखना है केवल, ये गलती की बात है, ना तो मरना चाहना चाहिए ना जीना चाहना चाहिए, चाहना ही नहीं करना ये, क्योंकि चाहने से होता है कुछ नहीं, जीने की चाहना से जी सकते नहीं, मरने की चाहना से मर भी नहीं सकते, खुद किसी के तो बड़ा पाप लगता है, इस वास्ते जीने मरने के तो ये पंचायती छोड़े और जाना है ये निश्चय कर ले, असली काम करना है उसमें लग जाओ, भगवान के भजन में, सत्संग में, स्वाध्याय में, अच्छी अच्छी पुस्तकों के पढ़ने में, भक्तों के चरित्र पढ़ने में, भगवान के चरित्र पढ़ने में, गाने में, कीर्तन में, पदों में लग जाए, इसमें लग जाए तो सावचेती होती रहेगी, सज्जनों एक प्रकाश बनता रहेगा, प्रकाश जैसे अंधेरा होता दिखता कुछ नहीं, प्रकाश होने सब दिखते लग गए, ऐसे सत्संग के द्वारा एक प्रकाश मिलता है, जिस प्रकाश में जैसी है चीज दिखने लगती, अंधेरे में दिखता हम तो है बैठे हैं ऐसे ही, प्रकाश में दिखने जा रहे हैं, बैठे कहाँ है, प्रति क्षण जा रहे हैं, ये अंधेरा है जो हम देख देंगे वैसे हम तो ऐसे जी रहे है, ये अंधेरा है, प्रकाश क्या है कि प्रतीक्षण जा रहे रह का रहे हैं जा रहे हैं, रहता संग रही कर रहता है परमात्मा, रहता संग सही कर राखो, बहता संग न बही जाए, बहता ही चला जा रहा है, जा रहा है कहां अभाव में, जा ही रहा है कहीं भाव में जाता हो ठीक, अभाव में जा रहा है, जैसे आपका हमारा बचपन कहाँ है, आज कोई दिखाना चाहे कि तुम्हारा बचपन दिखाओ तो कैसे दिखाओ, नहीं दिखा सकते, बचपन तो चला गया और रहा बचपन जा रहा है तेजी से, वो जा जल्दी ऐसे बचपन जरा नहीं दिख सकता, ऐसे ये दिन भी नहीं दिख सकते, यहाँ चातुर्मास आए क्योंकि चातुर्मास होगा होगा होगा वहा पहले, फिर हो रहा है हो रहा है हो रहा है, और सबसे बात मिट रहा है मिट रहा है मिट रहा है, जितना हो गया जिस दिन बीत गए उतने तो खत्म हो ही गए, अब बाकी कितने रहे हैं वो दिन भी बीत से चले जा रहे हैं, एक एक दिन में कमती होते चला जाए, कमती होते होते एक दिन बस साफ हो जाएगा, कैसे स्थाई बैठे निश्चिंत होकर कैसे बैठे हो, ये निश्चिंत बैठने की जगह नहीं है, ये तो असली काम करने की जगह है, तुलसी सोई न चतुर है जो राम भजन लो लिए, भगवान के भजन में लग गया है, भगवान से संबंध जोड़ लिया है और संसार की सेवा करता है, पदार्थों का त्याग कर दूसरों का हित करता है, वो तो सजग है जागता है और भजन नहीं करता, ऐसे पदार्थों को जोड़ता है और इकट्ठा करता है कि मैं धनी बन जाऊं, बड़ा बन जाऊं, वो तो बड़ी भूल में है। ये होने की बात नहीं है कि लखपति करोड़पति अरबपति हम बन जा बने रहेंगे, बिल्कुल झूठी बात है। झूठी बात को सत्य मान करके अभिमान कर रहे हैं। ये मेरे देश भी लाज तो है गज, ये मेरे मंदिर, ये मेरे छाती, ये मेरे कामिनी के लिए कर, ये मेरे सेवक है दिन राती, ये मेरे माता पिता अग बंधव, ये मेरे पुत्र, ये मेरे नाती, सुंदर वैसे ही छाद चले तेल चलोर बुझी जैसे बच, तेल खत्म होने का शांत हो जाता है। ऐसे ही उम्र का तेल खत्म हुआ उसी क्षण राम नाम सत है। ये बात तो भाइयों बहनों कृपा करो, मेहरबानी करो, आप दया करो, हम लोगों पर कृपा करो, हम जो बात कहते हैं उस पर ध्यान दो। जा रहा है ये समय, और की तरफ देखो मत, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो मन गुहा, अपने सावधानी करके परमा पारमा की उन्नति अपने कर लो, नहीं तो फिर सो पर वही सिर धुनी धुनी पछताए, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। त्यज करो सज्जनो होश में आओ, होश में, ये बेहोशी में गफलत में समय बहुत चला गया, रहा हुआ समय भी जा रहा है, एक दिन साफ पोल निकल जाएगी, तो चेत कब करोगे? वो कब दिन होगा कि जिस दिन ये बात हो जाए कि अब भाई मर जा तो कोई परवाह नहीं है, सब काम हमने कर लिया है और लोग सुधार लिया है, तब तो ठीक है, और नहीं तो काम वो तो बाकी पड़ा है। यहाँ काम की चिंता रहती, यहाँ प्रबंध करने की चिंता रहती है, धन इकट्ठा करने की चिंता रहती है, मकान बनाने की चिंता रहती है, यहाँ सुख सुविधा करने की चिंता रहती है, और आप भागत रह जाए, आप तो जोर से भागता चला हुआ जा रहा है मौत की तरफ, और रहने का प्रबंध यहाँ का करता है। यक्ष ने पूछा है आश्चर्य का, तो अहन्य भूतानि गच्छन्ति हम मंदिर शेषा साधु गच्छन्ति किम आश्चर्य बता पड़े, जितने प्राणी सब जा रहे हैं भागे हुए मौत की तरफ, और बाकी रहोगे हम तो यहाँ रहेंगे, तुम कैसे रहोगे भाई? कोई आग गया कोई काल गया, कोई जावन हारती यार खड़ा, नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, चिरकाल से यही रिवाज रही, चिरकाल से यही रिवाज रही, यहाँ रीति यही है। इन आंगनिया है सकी हम खेलने आए, कई खेल यार कई खेल सिर कई खेल सिधाए, ये आंगनिया ऐसा ही है, या तो बस नए नए आते हैं खेलते, नए नए आते हैं खेलते, हम देखते हैं कई वर्षों के जात किसी शहर में देखते हैं, पूछ रहे भी आदमी वो तो मर गए, वो आदमी वो भी मर गए, वही चले गए, देख तो नई सृष्टि आ गई और पुरानी सृष्टि चली गई, जा रही है देखते देखते। कवि साहब कहते हैं देखत नैन चलो दूर जाए, कहा मांगू कुछ फिर नहीं रहा है, कोई भी स्थिर नहीं है, काची काया मन असिर, अरे थिर थिर काम करंत, जो जो नर निधड़ के फिरे क्यों क्यों काल हसन, ये काल हस रहा है, क्या कर रहा है, निश्चिंत बैठा है, अरे ख्याल नहीं है इधर वो दिन आएगा, पर यहाँ से सुनकर कुछ करना पड़ेगा, साथ कुछ ले नहीं सकोगे, यहाँ पड़ा हुआ माल यहीं रह जाएगा, बताओ चेत कब होगा, कौन सा दिन आएगा जिसमें चेत करोगे, वो आज ही है दिन, आएगा दिन आज ही चेत करने का, अभी अभी अभी अभी चेत करना है, राम राम राम राम राम राम राम राम, भगवान लग जाओ रात और दिन, इनके सिवाय और कोई सहायता करने वाला है नहीं, कोई साथ चलने वाला है नहीं, कोई रक्षा करने वाला है नहीं, सबके सब ऐसी जाने जाने वाले हैं, किसका भरोसे बैठे, रहने वाले परमात्मा हैं। सतयुग त्रेता द्वापर कली कई बीत गए, बीतने पर परमात्मा वे के वही हैं। नाम उनके कोई अल्लाह कह दे, खुदा कह दे, कोई गॉड कह दे, कोई ईश्वर कह दे, नाम सहस्त्री कह दे, वो तत्व है अखंड और है, वो रहेगा, कभी बदला नहीं, बदलेगा नहीं। नारायण ब्रजराज कुंवर सो बह गई कर पहचान, उनसे पहचान करो, अपना अपन करो, जो निभने वाला है, रहने वाला है, सच्चा है, निहाल कर देने वाला है, उससे तो गफलत कर दी, उससे तो विमुख हो गए, ऐसे नाश हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, वियोग उन चीजों के पीछे दौड़ रहा है। कर क्या रही है, धंधा क्या शुरू कर दिया, होश में तो आओ सज्जनों, नष्ट हो रहा है उन्हीं के पीछे, ये रख लेंगे, इतना धन कर लेंगे, इतना मकान बना लेंगे, इतने इतना प्रबंध कर लेंगे, इतनी सामग्री ले लेंगे, इकट्ठी क्यों करे, क्या करूं, साई हाथ कसर नहीं रखे लाऊंगी, ऐसा हो जाए तो इतना करेंगे, इन मजे में आलम तो मिनिमम प्राप्त मनोरथ, इतना धन मिल गया, इतना धन और मिल जाएगा, इतने करेंगे, क्या विचार कर रहा, शेख तिल्ली वाली बात कर रहा है, ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। भंवरा एक जाकर के फूल में बैठा, कमल में सुगंध ले रहा था, शाम की भगत हो गई, विचार करता सूर्यास्त हो जाएगा, जाओ भाई थोड़ा सुगंध ले ले, कमल सुकुचित हो गया, सूर्यास्त होने से कमल ऐसे हो गया, अब कमल के बीच हम फंसा हुआ बैठा है, उसके दांत इतने कड़े होते हैं, ये काला भंवरा होता है, इसके बांस में छेद करा, बांस और लकड़ी कड़ी होती है, उसमें छेद करके बच्चे देखा है, इतने कड़े दांत है, परंतु कमल को नहीं काट सकता, उसे सुगंधी आ रही है, रस ले रहा है, विचार कर रहा है, रात्रि गमे इष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वान उदेष्यति अशिष्यति पंकजस्ति, ऐसे विचार कर रहा है, रात्रि रात्रि चल जाएगी, रात्रि भविष्य और भगवान सूर्य उदय हो जाएंगे और ये कमल सब खिल जाएंगे, फिर अपने स्वतंत्र हो गए, मर्जी मर जाएंगे, काटे काटे कैसे सुगंध लिया है, उसे अलग कैसे जाए, ऐसे करते हैं, इत्थम विचिंतति कोष गते, वो कमल में बंद हुआ भंवरा विचार कर रहा है, इसे मैं रात्रि में हाथी आता है जाती नहीं करिए, वो सूंड में ले ऐसे नशा देता है, खत्म करिए, ये गुड़ गोबर हो जाएगा, ये विचार करेंगे करेंगे, करिश्यामी करिश्यामी करिश्यामी की चिंतया, मरिश्यामी मरिश्यामी मरिश्यामी की विस्मृत हो, जरूर मरना है वो तो भूल गए, अरे करना जरूरी नहीं होगा कि नहीं होगा संदेह है, उस विचार में बैठा कर रहे हैं काम। सज्जनों होश में आओ, ख्याल करो, किसका कौन साथी है, संग देने वाला कौन है, प्यारे से प्यारे आदमी भी जब बीमार हो जाते हैं आपका, तो आकर कह देते हैं क्या करें, भार बोझा तो होता हम ले रहे, ये तो तेरा तू ही भोगेगा, साफ कूड़ा कोरा जवाब, कोई साथ देने वाला नहीं, साथ देने वाले एक भगवान है, द्रौपदी है, गजेंद्र है, बड़े बड़े ऋषि मुनि है, संत महात्मा है, पुकारे है तो भगवान ने सहायता करी, रक्षा करी, और वो ही सहाय करने वाला है, रहने वाला है, उसका कौन क्या करेगा, मुझे परवाह नहीं, दुख भी हो जाए तो करेंगे क्या, कर सकते नहीं, आपकी सहायता करने में समर्थ नहीं है, जैसे कोई समझता आता भी नहीं, और चाहेंगे तो करेंगे क्या, बताया कर नहीं सकते, बस चलता नहीं, यहाँ ये भगवान के ही बस चलता है, वो एक रहने वाले हैं, सबका रक्षक है वो, उसको पुकारो रात और दिन, हे नाथ हे प्रभु, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, ऐसे पुकारो, नाम जप करो और सेवा करो संसार की। वो भाव मनुष्य ही कर सकता है, देवताओं में ताकत नहीं है, मनुष्य के लिए बड़ा सुंदर अवसर आया है। अच्छा संग करो, अच्छा विचार रखो, अच्छी पुस्तकें पढ़ो और अच्छे काम में लग जाओ, पाप मत करो। संसार का काम है वो भी भगवान का काम समझो। संसार का काम करने से क्या फायदा होगा, भगवान का काम करो। हम तो भगवान का ही काम करते हैं, जहाँ रहते हैं ना भगवान का नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, बात सुनते हैं और चिंतन करते हैं, तो केवल भगवान का, ये भगवान की तरफ ही चलो अपने को सत्य हृदय से। तो भाइयों बहनों बड़ा मंगल होगा, शांति मिलेगी, बातों से शांति मिलती है, पारमार्थिक बातें सुनने से एक सुख मिलता है, सुनने से भी। अगर वैसे हम बन जाएं और वैसा जीवन हो जाए तो कितना आनंद मिलेगा, कितनी शांति, से कोई कारोबार नहीं है। और ये दुखालय है, इसमें दुख ही दुख है, अशांति अशांति, जिधर जाओ उधर अशांति अशांति, लड़ाई दंगा चुगली मार, नन्हे क्या क्या अनर्थ हो रहे हैं, जिसे कोई गिनती नहीं है। अभाव ऐसा अभाव होगा, सबको अभाव हो रहा है, किसका भरोसा करे, किसने करी है प्यार यार, खुद गलत जमाना है, खुद गलती अपने अपने बस। भूले हुए भी ये सावधान रहते हैं कि हम धन कमा लें, मान कमा लें, बड़ाई हो जाए हमारी, वाह वाह हो जाए, इतना काम कर रहे, अरे कर क्या रहे हो, ये कितना कर लोगे, मौत आ रही है। प्रोद्दीप्ते भवने कूप घरनम प्रत्युत जमा कीर से, ये उद्यम क्या काम आएगा, घर में तो आग लग गई, सब चल रहा है, कहते तैयारी करो, क्या कुआ खोदो, जल्दी खोदो कुआ, जरा निकल जाएगा फिर आग बुझा देंगे, जल आएगा जितना तो राख उठ जाएगी, आग क्या बुझाओगे, अब कोई कुआ खोदेगा, अभी तुरंत यह तेज होना न मिलती आवाज, जब तक मौत नहीं हो तब जल्दी से जल्दी यत्न करो, जिससे ठीक तरह से हम घुस सके, नहीं तो भाई बड़ी दुर्दशा होगी। ये सामने आप रखो, सामने हरदम सावचेत रहो, सावधान रहो, तो फिर फूलोगे नहीं, भूलोगे नहीं, संसारी अनुकूलता में फूलोगे नहीं, अरे परमात्मा को भूलोगे नहीं, सावधानी रखो। अरे गमले तो मेरे भाई सब काम बिगड़ गया, भूल में काम सब बिगड़ता है, सज्जनों पढ़ाई करने वाले बालक पढ़ाई में सावधान नहीं तो मूर्ख रह जाते हैं, भजन स्मरण करने वाले भजन नहीं करते तो साफ नीचे रह जाते हैं, परोपकार करने वाले सेवा करने वाले की चेत नहीं करते, होश में नहीं आते तो साफ नीचे रह जाते हैं, समय तो बीत जाएगा। आप अच्छा काम करो न करो, बुरे काम करो तो भी उम्र तो खत्म हो ही रही है एक धुन से, इसमें जरा सोचोगे कब सोचोगे, कौन सा दिन आवेगा सोचने के लिए, कब आवेगा, और ये जाने का समय तो आ रहा है, एक दिन राम नाम सत बोली वो दिन नजीक आ रहा है, प्रति क्षण नजीक आ रहा है। एडमिशन वैसे बलि पशु होता है जिसको काटने जल्दी ले जाता है, वो चारा सत्तर है भी होता है, अरे कितने ही दे करेगा ये, ढेर को धन सामना अपेक्षा से, मेंढक बैठा है जल के किनारे और उड़ने वाले मच्छरों को खा रहे हैं, बढ़ने इतने पीछे सांप आकर खा रहा है और वो मुंह भा रही मच्छरों की, कितनी तृप्ति करेगा, तेरे को अभी निगल रहे कुछ तो मुंह में चला गया है सांप के और बाकी रहा जा रहा है, ऐसे दूसरे भोग भोग है, ये सुख ले रहे ये सुख ले रहे ये सुख ले रहे, इधर दृष्टि जा रहा उधर तू जा रहा है खत्म हो रहा है, इधर तू विचार कर जो सच्ची बात है, सुख और भोग संग्रह कर ले ले, ये तो है कच्ची बात, होगा कि नहीं होगा पता नहीं है, पर मिटेगा ये बात सच्ची है। भाइयों बहनों चेत करो, आप स्वयं सोचो, ये अपने करने का काम है, दूसरे का नहीं है। दूसरे को ये है अच्छे इता देते हैं, शास्त्रों से चेत होता है, संत महात्माओं से चेत होता है, घटनाओं से चेत होता है, घटनाएं घटती है उससे भी, आज कल सारा आज नहीं, ऐसे हो जाते हैं। देखते देखते अच्छे अच्छे जवान दिखते चले जाते हैं, वो तो मर गए, वो तो मर गए। मेरे तो कभी कभी काम पड़ा है, एक दो आदमी पूछो मर गए, अब पूछो ही मत, फिर गए तो वो तो मर गए, वो तो मर गए, खत्म हो गए, क्या पूछे। आश्चर्य आता है जिनके भरोसा रखते हैं कि हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, चलेंगे साथ, खाली हो रहा है संसार, हमारे साथ पढ़ने वाले प्राय चलेंगे, सभी चले गए, साथ लेने वाले से आप देखो विचार तो आपके साथ खेलने वाले कम हो गए हैं, साथ पढ़ने वाले कम हो गए हैं, साथ जवान होने वाले, साथ ब्याह करने वाले बहुत कम हो गए चले गए हैं, जिनसे पैदा हुए गोदी में खेले हुए चले गए हैं, जिनके साथ खेले हुए चले गए हैं, और जो आपकी गोदी में खेले हुए चले गए हैं, बीच में बैठे हुए निश्चिंत रह रहे हैं, बड़ी भारी आशीर्वाद। छोटे छोटे बालक आप गोदी में खेलने वाले वो चले गए, तो छोटे और बड़े और समान अवस्था वाले चले गए, आप बैठे निश्चिंत बैठे हो। मनुष्य को चेत आना चाहिए कि छोटे ही गए, बड़े गए, समान भी गए, तो जाने का रास्ता तो खुला है और जा रहे हैं। यहाँ काम करना है, वो भगवान को याद करना है, और से मिलने जुलने की करने की बात नहीं है, काम की बात वो कह दी उसने सुन ली, कोई खास बात वो कर ली और बोलो मत। ये रखो कि जो कोई पूछे उनको उनकी हित की बात सच्ची सरलता से बात बता दो, और अपने कोई पूछना हो तो बड़ी सज्जनता से सरलता से बात पूछ लो, और बिना पूछे भी नौकर आदि को कुछ कहना है तो कह दो, इन तीन के सिवाय बोलो मत, कोई काम नहीं अटकेगा, दुकान का, घर का, बाहर का, खेत का, कोई काम नहीं अटकेगा। जो पूछे उसको मीठे शब्द में बता दी, आपको पूछने वो बात पूछ ली, और बिना पूछे कहने की आवश्यकता हो मीठे शब्द में कह दी, तीन की सब बोले क्यों, क्या रिश्ता है बताओ। बातों में इतना समय जा रहा है, हम पढ़ते थे वो कहते कि बात बात में ब्रह्मा जी उम्र खत्म हो जाए, बात का अंत नहीं हो, पूरे पूरी तो वह नहीं है, नींद बात और काम। अब जब नींद ले लो, घर ले लो, पूरी ले लो, नहीं कोई आवे नहीं, जो लोगे तुम पढ़ेंगे तो ऐसे काम कर लो, जल्दी कर लो, पूरा कर दे, कभी पूरा नहीं होगा, सही पूरा हो जाएगा, बातचीत कर लो पूरी हो जाएगी, ये पूरी हो जाएगी, आप पूरे हो जाओगे। ये तो खास खास बात नियम ले रहे, तीन बात अपने रखेंगे, हमें पूछना वो पूछ लेंगे, कोई पूछे उसको सच्ची सलाह दे देंगे, और बिना पूछे भी कहने की आवश्यकता होगी तो बात कह देंगे, इसके सिवाय बोलना बंद कर दो साफ, कोई हर्ज नहीं होगा, व्यवहार का काम ठीक चलेगा। मनुष्यों के बहुत बहम है ये, क्या करें कैसे कहें कि हम भजन ध्यान में लग जाएंगे तो व्यवहार कैसे चलेगा। व्यवहार बहुत बढ़िया चलेगा, स्वार्थ मिट जाएगा, पक्षपात मिट जाएगा, लोगों के हित की बात मन में आ जाएगी तो व्यवहार बड़ा ही सुंदर होगा, घर वाले राजी हो जाएंगे, बाहर वाले राजी हो जाएंगे, मोहल्ले वाले राजी हो जाएंगे, जिनके साथ मिलोगे वे राजी हो जाएंगे, जहाँ जाओ वहाँ आपके सज्जन ही सज्जन मिलेंगे, आपके पास में आनंद का ही आनंद का वायुमंडल रहेगा कृष्ण में रहते हुए भी। न्याय युक्त काम करो अपना भाई, जितना किसी रोटी मिल जाएगी बिल्कुल मिल जाएगी, एकदम ठीक बात। ये पहले प्रबंध हुआ, प्रारंभ पहले रचा, प्रारंभ पहले रचा पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे भले शिरुवीर, चिंता क्यों करे, प्रारंभ का तात्पर्य चिंता मिटाने में है, काम धंधा छोड़ने में नहीं है, निकम्मा रहने में काम नहीं है, निकम्मा कभी नहीं रहे। भजन स्मरण करो, कीर्तन करो, पुस्तक पढ़ो, उपकार करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, जहां रहो वहां ही, जो साधन करे उसी अनुसार ही। सर्वे भवन सुखिनः, हृदय में भाव जागृत रहे कि सबके सब सुखी हो जाए, किसी को कभी दुख ना हो, संपूर्ण सब निरोग हो जाए, कोई रोगी ना रहे, सबके सब भगवान के भक्त हो जाए, सबके सब ज्ञानी हो जाए, सबके सब योगी हो जाए, सबके सब सब रहे, सबके किसी का किंचन न बिगड़े, ऐसा भाव रखो तो सब हो जाएगा। नहीं हो जाए पता नहीं, आप तो सुखी हो ही जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। आपका भाव सुधर गया, भाव सुधर जाए तो जीवन सफल हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, ऐसी शांति मिलेगी, आपके दर्शनों से औरों को शांति मिलेगी। ऐसे संत महात्मा हुए हैं, याद करने से शांति मिलती है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की रामायण से कितनों को शांति मिलती, कितनी शांति बताओ। तो अच्छे से पुरुष हो गए, उन्होंने जो रचना की, उन्होंने जो जीवनी उनकी है, वो जीवनी सुनकर आनंद होता है, कितनी विलक्षण बात है। एकनाथ जी महाराज एक संत हुए हैं महाराष्ट्र में, छोटे थे, छोटे से बालक थे, उस समय माता पिता मर गए, दादी माँ थी, बूढ़ी माँ, दादी माँ, दादी माँ ने गोदी गोदी में पालन किया। वो भी ब्राह्मण बालक है, इसको पढ़ावे तो अपने घर के ब्राह्मण थे, उनसे कहा हमारे बच्चे को पढ़ाओ, तो पढ़ाओ तो बहुत जल्दी याद कर ले, जो बताओ तो जल्दी याद कर ले, ऐसे बताओ, फिर कहानी सुनाओ तो भक्तों के चरित्र सुना दे। चरित्र में एक दिन ध्रुव जी की बात सुना दी कि ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के थे और घर से चले गए और चल के तपस्या करी। बस लग गई बात, एक नाथ महाराज बच्चे थे छोटे से कि 5 वर्ष का, 5 वर्ष का मैं हूँ ही, उसने भजन किया, मैं ही भजन करूंगा। रात्रि में सोती हुई बूढ़ी माँ को छोड़, दादी माँ को चल दिए वहां से। जल्दी माँ के पास क्या करे बेचारे, मेरा एका एका करे, रोए जाई, पता नहीं लगा कहाँ गए, कैसे गए, किस तो गए, ढूंढा तो पता नहीं लगा कुछ भी। माँ बूढ़ी बेचारी रोती रही, कुछ भी पता नहीं लगा। वो पहुंचे वहां से, पैठन से पहुंच गए देवगढ़, देवगढ़ जा करके, और एक थे जनार्दन पंत, पंत ब्राह्मण होते हैं, तो जनार्दन महाराज थे, वो दत्तात्रेय महाराज के बड़े भक्त थे, दत्तात्रेय जी के दर्शन होते थे उनको, ऐसे भक्त थे भगवान के, तो संयोग मिल वहीं जाकर रह गए, उनको गुरु मान लिया। अपनी बात नहीं बताई कि मेरे ऐसी बात है, दादी माँ है, मेरे माँ बाप नहीं रहे, कुछ नहीं कहा, उनकी सेवा में लगे। वो गुरु कह जी करे, गुरु भक्ति महाराज उनकी इतनी विचित्र है, मैंने कई जीवनियां पढ़ी है, संतों के चरित्र पढ़े हैं, परंतु गुरु भक्ति उनकी विचित्र मैंने देखी है। एकनाथ जी महाराज जी उनसे ये बहुत वर्षों से नहीं मिलता था, अब मिलता है, मैंने देखा मिलता है, तो वो जीवन चरित्र उन्होंने बड़ा है। गुरु भक्ति बहुत विचित्र, तो गुरु जी महाराज जिसमें बैठ कर समाधि करते थे, भजन स्मरण करते, उस समाधि के पीछे, उस मकान के पीछे चारों तरफ घूमते थे, कुत्ता है, बिल्ली है, कोई हल्ला न करे, महाराज बिघन न पड़ जाए, ऐसे चक्कर लगाते थे, सही झगड़ते थे, बड़ी निगाह रखते थे, सेवा करते थे। तो ऐसे स्वागत काम देते तत्परता से करते थे। तो महाराज ने एक दिन हिसाब था करने का राज का, वो हिसाब दिया कि बेटा ये हिसाब ठीक तरह से कर दो, काम आएगा हम करेंगे वापस। तो हिसाब करने को बैठे, हिसाब करने बैठे, करते रहे तो हिसाब मिलता नहीं, अंत में कुछ कुछ करती रह जाए ठीक बैठता नहीं, देरी होगी बहुत, भोजन पाकर बैठे थे, प्यास लगी जल नहीं पिया, कि जल पिएंगे तो आलस आएगा, नींद आने लग जाएगी, जल नहीं पिया। रात्रि हो गई, दीपक के पास बैठे हैं, हिसाब कर रहे हैं। गुरुजी महाराज उठे लोकशंका के लिए, वे बाहर जाकर पीछे आवे तो वो तो एक तो वैसे ही बैठा काम कर रहा है, पास में जाकर खड़े रहेंगे। रात्रि में दीप के पास जो बैठ देखता है उसको दूर की बात दिखती नहीं, अरे वो देखते ही नहीं थे, दूसरी पास में जाकर खड़े रह गए। तो उनकी दृष्टि देखो बड़े तत्परता से काम करते हैं, बड़ी काम करते करते देव योग से क्या बात मिली कि गुरु जी थोड़ी देर खड़े रहे और हिसाब ठीक मिल गया, हिसाब मिला, ऐसे तो धनात्मक क्या क्या है का उस खड़े होंगे महाराज आप पधार गए। अरे क्या खुशी किस बात की है कि महाराज खुशी ऐसी है, भूल थी एक पैसे की, एक पाई की भूल निकल गई, ये आज का ठीक हो गया। देखिए गुरु कृपा होती है विलक्षण, कहते बेटा छोटी सी भूल निकलने से इतना आनंद हुआ, और अनादिकाल की पड़ी हुई भूल निकल जाए तो आपकी कृपा कृपा होगी महाराज, उसी क्षण ही असर पड़ गया। सो जाओ बेटा सो जाओ, सो गए। दूसरे दिन भीतर बैठे वहां समाधि स्थल में अपना जहाँ भजन स्मरण नित्य कर्म करते थे वहां बैठे, तो उसने कहा एका हाँ आ जाओ इधर आओ बेटा, आकर बैठा दिया वहां पर। भीतर में आप भजन कर रहे थे, वो देखे थी धीरे धीरे दरवाजे पर बैठा दिया, और वो सदा जैसे करते वैसे दत्तात्रेय जी महाराज प्रकट हो गए, कुतिया उनके साथ में और वह बैठे दत्तात्रेय जी महाराज प्रकट हो गए। दत्तात्रेय जी महाराज कह रहे ये बच्चा कौन है महाराज, आपका ही छोकरा दास है आपका है। ठीक है महाराज, दत्तात्रेय जी की दया आ गई, दोनों बुलाया पास में, नमस्कार किया, दंडोत किया, शरणा में गिरे, कहते हैं इस कुतिया को दूर लाओ जाओ, तो ठीक ना दे दिया और कुतिया को दूर लाए, सब दूध दूध लाए कुतिया का, दूध लाकर दे दिया। तो कुछ महाराज गुरु जी ने लिया, कुछ अपने दत्तात्रेय महाराज ने दे दिया, और बात थोड़ा रहेगा ले बेटा तू ले, उसने दे लिया। दूध चखा दिखा तो साक्षात काम दे दू, कुतिया दिखती थी साक्षात काम दे दू है, गहू पाता है सुना में गिर गई, देख रहे क्या बात है, विचित्रता देखी। फिर अंतर ध्यान हो गए, चले वहां से तो इतना आनंद आया, समझे कि आनंद छा गया। अब बोले गुरु जी की बेटा अब जाओ, ये पास में पहाड़ है इसके ऊपर जाओ, कृष्ण भगवान का मंत्र दे दिया, ये मंत्र जपो और भगवान के दर्शन हो तब आना, वहीं बस वहीं रहो। अब बच्चे अलबत्ता बड़े हो गए, वहां जन्म बैठ गए, वहीं अपना भजन स्मरण करते रहे, वो मंत्र जपते रहे जो गुरु मंत्र दिया। एक गाय आया करती वहीं, वो गाय खड़ी रह जाती, उसका दूध दूध पी लेते, बस वो आहार हो गया, बस जितना गाय आती दूध दे देती। ऐसे होते होते भगवान कृष्ण के दर्शन हुए साक्षात। दर्शन हुए तो गुरु जी महाराज पहुंचे महाराज ऐसे दर्शन हुए। अच्छा बेटा आगे ऐसे करो कि यात्रा कर जाओ पृथ्वी के प्रदेश में ऐसे तीर्थ करते हुए अमुक अमुक जैसे वहां जाते वहां जाना वहां जाना वहां जाना वहां से ऐसे आ जाना तीर्थ चले गए। तीर्थ यात्रा में गए तब वो ब्राह्मण पहुंचा जो वो दादी माँ का रक्षा करने वाला दादी माँ के पास रहने वाला ब्राह्मण जो गुरु ब्राह्मण गुरु ब्राह्मण थे वो पहुंचे। उसने आगे कहा महाराज यहाँ एकनाथ आया था एक यही था अब वो तीर्थ यात्रा में गया है। उल्टी बात है हर एक जगह तीर्थ यात्रा पहले होती है तीसरे उपासना और भजन होता है तीसरे दर्शन होते दर्शन हो गए भजन हो गया अब तीर्थ यात्रा करो। बताया कि महाराज बूढ़ी दादी माँ है उसकी आंखें चली गई है बहुत वृद्ध हो गई देखना बंद हो गया है एका करती रो रही है कैसी बात है। उसने कहा ही नहीं कभी एक नाथ ने तो बात ही नहीं की। अब जाओ पत्र लिख करके दे दिया ये पत्र लिखो और मैंने वो नाम बताया उसमें पैठन का नाम भी दिया है वहां भी आवेगा वो पत्र दे देना। वो ब्राह्मण आ गया वहां कई दिन प्रतीक्षा करता तो एक ब्रह्मचारी आया महाराज 20-25 वर्ष का जो ब्रह्मचारी बार बार कोई मकान तक ठहर गया भिक्षा के लिए गया गांव में भिक्षा के लिए गया तो वहां पर वो ब्राह्मण देखता ही था तो गांव के बीच में वो जहाँ ठहरे थे वो गांव था उसके बीच में ही वो ब्राह्मण मिल गया। तो ब्राह्मण ने देखा तो भाई हाँ एक नाती है बहुत बड़े हो गए जवान हो गए बच्चे थे छोटे से देखा तो यही है कहा था गुरु जी ने कि वहां आएगा यही है पास में गए दिया ये महाराज पत्र है गुरु महाराज की दस्तखत देखे देखते ही महाराज कपड़ा रहे ऊपर पत्र लगा फिर परिक्रमा करी परिक्रमा करके दंडवत कर और फिर पत्र खोला उसमें लिखा था कि एका वहीं रहना वहीं बैठ के गांव में नहीं गए घर पर माँ के पास दादी माँ के पास गए नहीं वहीं बैठ गए। महाराज ने लिख दिया कि वहीं रहना उम्र भर वहीं रहे फिर गुरु जी महाराज को मिलने को नहीं गए वहीं आज्ञा हुई गुरु जी की ऐसे कई कई चमत्कार भी हुए ऐसे तो वहीं रहने लगे दादी माँ को जाकर दादी माँ आई फिर वहीं मकान बने वहीं कीर्तन हुआ बाबा रामायण लिखी है और भागवत एकनाथी भागवत है एकादश स्कंद का उल्था मराठी में किया हुआ बड़ा लोग आदर से उसका पढ़ पाठ करते है वही है रात दिन भजन सुन करे और बस कीर्तन करे और लोगों में सत्संग करावे सुनावे लोग बड़े मस्त हो रहे हैं आनंद से। वो पूजा करते थे ठाकुर जी की फूल और चंदन ये लेकर के पूजा माला पधराते थे करते थे उस पूजा में उन्हें आनंद बहुत आता था भगवान की जो सेवा करते पुष्प चढ़ाते चंदन चढ़ाते इसमें मस्त हो जाते। तो ठाकुर जी के मन में आई तो सेवा करने में तो बड़ा आनंद है उसे इकले ही ये तो आनंद ले रहा है तो भगवान श्रीखंडिया नाम से एक पुरुष बनकर आए मनुष्य बनकर आए साहब महाराज कोई काम मिलो काम कुछ है नहीं तुम्हारा नाम हमारा नाम श्रीखंडिया है अच्छा कोई बात बताओ बात क्या बताओ ऐसे काम तो कुछ है नहीं तुम भी हमारा परमार्थ साधन करो सत्संग करो भजन करो नाम जप करो ठीक है महाराज आपकी आज्ञा होगी रहने की बस इतनी मेरे काफी है। वो महाराज का ब्याह हो गया था वहां गिरजाबाई नाम स्त्री थी उसके एक बालक भी हो गया अब वह रहे वो बालक को खिला रहे और गिरजाबाई के रस्ते भी बनाने में सब सामान जुटा दे आटा भी चून भी छान करके रख दे साग ले आओ वो कर दे जल भर दे चूल्हा चेता दे अब उनके लिए सब सामग्री वो करे श्री इंडिया का काम अब वो लोग काम करे उसी लिए क्या काम बाकी रहे सब काम करते, बाहर का भीतर का जल का सब काम करते। तो एकनाथ जी महाराज वो देखा कि ये सेवा में इतना आनंद लेता है, तो सेवा का आनंद लू मैं भी। अब सेवा करू किसकी, ये तो करे भगवान की, भगवान सेवा करे भगत की। अब उनकी सेवा में रात दिन रहे और काम करे। कई दिन बीत गए, महाराज मस्त हो गए सेवा में ही। वो अब श्रीखंड यह सेवा करे तो वहां सुख है। ऐसे एक नाथ जी महाराज हुए, गुरु आज्ञा पालन करने में मैंने देखा बहुत विचित्र उनका शरीर से है। कई और ऐसी ऐसी घटनाएं हो गई है जिनमें बस गुरु आज्ञा पालन करना और कुछ परवाह नहीं। ऐसे संत हुए भाई, बड़ों की आज्ञा पालन करने में उनका उत्तर होता है, बात उनके सामने प्रकट हो जाती है। काम करते करते एक दिन की भूल सी गई, एक पाई की भूल निकले आने के का मूल की भूल निकल जाए तो ये उनकी प्रसन्नता है। होते ही भूल निकल तत्व हो गया, महात्मा हो गया। ऐसे बड़े बूढ़ों की सेवा करने से, आज्ञा पालन करने से, उनकी प्रसन्नता लेने से बहुत बड़ा लाभ होता है। ये आप सावधानी करके करें, अपने अपने बड़ों की सेवा करें, आज्ञा पालन करें। नारायण नारायण तो चेत करो भाई, समय जा रहा है, मौत आ रही है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। छोटे बच्चे जा रहे लगे नारायण नारायण। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो सत्संग। यह वक्त नहीं हिल डुलने का, यह वक्त नहीं हिल डुलने का। सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो। चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे चाहे धन संपत्ति सब लूट जावे, चाहे धन चाहे थाली लोटे बिक जावे, चाहे थाली लोटे बिक जावे। सत्संग करो सत्संग करो, चाहे थाली लोटे बिक जावे, चाहे थाली। ए सत्संग करो सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, चाहे तन में प्रतिकूल चले नर नारी हो, प्रतिकूल चले माने नहीं बात हमारी हो, माने नहीं बात हमारी हो। सत्संग करो सत्संग करो, माने नहीं बात हमारी ओ, माने नहीं सत्संग करो सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, ऐसा अवसर सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो, अपमान अचानक हो जावे, अपमान निज साथी सभी बिछुड़ जावे, निज चाहे नित्य नई आफत आवे, चाहे नित्य नई आफत आवे, सत्संग करो सत्संग करो सत्संग, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो सत्संग, हे धन के लोभी अभिमानी, हे धन के कर लो अचवन बहते पानी, कर लो अचवन बहते, यहाँ चार दिनों की मेहमानी, यहाँ चार दिनों की मेहमानी, सत्संग करो सत्संग करो, यहाँ चार दिनों की मेहमानी, यहाँ चार दिनों की, सत्संग करो सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, ऐसा अवसर सत्संग करो सत्संग करो सत्संग, व्यवहार सीखना है जिसको, व्यवहार सीखना है जिसको, व्यवहार व्यापार सीखना है जिसको, व्यापार भव पार उतरना है जिसको, भव पार उतरना है जिसको, सत्संग करो सत्संग करो, भव पार उतरना है जिसको, भव पार उतरना है जिसको, सत्संग करो सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, ऐसा अवसर सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो।